Tanu vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Vreme extremă la munte, noaptea trecută a nins viscolit la vârful Omu și deja s-a așternut un strat de zăpadă de câțiva centimetri. Aflăm detaliile de la corespondentul Europa FM, Diana Frâncu. Vremea extremă i-a luat prin surprindere chiar și pe cei mai experimentați oameni ai muntelui. Joi noaptea a început să ningă viscolit la altitudini mari, anunță salvamontiștii care se află la refugiul de la Cota 2000. Turiștii care vor să meargă în acest weekend la munte sunt sfătuiți așadar să-și ia cu ei echipament de iarnă. În Buceci ninge viscolit, iar la vârful Omu joi noapte se așternuse deja un strat de zăpadă de 4 cm. Din cauza vântului puternic, cel mai probabil instalațiile de transport pe cablu nu vor funcționa. Meteorologii anunță că în acest sfârșit de săptămână în partea de sud-est a țării, inclusiv în zonele de deal și de munte, sunt așteptate precipitații abundente, iar vântul va sufla în rafale. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. În Grecia, astăzi expiră codul roșu de furtuni și ploi torențiale valabil pentru zona Salonică. Ministerul român de externe a emis o avertizare de călătorie pentru această zonă. Doi români și-au pierdut viața în urma furtunii puternice de miercuri seara din stațiunea Halkidiki, iar un altul a fost transportat la spital. Românii care au murit, o femeie și un băiat de 8 ani, se aflau într-o tavernă când acoperișul restaurantului s-a prăbușit ca urmare a fenomenelor meteo extreme, vânt foarte puternic, ploaie și grindină. Am stat de vorbă cu Roxana Nicu, o româncă aflată în stațiunea Halkidiki. A răcânat curentul, iar în 5 minute maxim a început furtuna foarte, foarte puternică, vânt, ploaie, nu vedeai la jumătate de metru în fața ta, oamenii s-au adăpost fiecare pe unde, de durată a durat destul de mult. Cel puțin 7 persoane au murit, iar alte peste 100 au fost rănite în urma unei furtuni violente care a afectat nordul Greciei, arată bilanțul prezentat aseară de autoritățile locale. În țară, decizie definitivă în cazul Sorinei. Fetița rămâne la familia de români din Statele Unite care a adoptat-o. Curtea de apel Craiova a respins solicitarea de revizuire a adopției. De asemenea, secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit ieri că procuroarea care a luat-o pe fată de la foștii asistenți maternali nu va fi sancționată. Aflăm detalii de la Ioana Dumitrescu. Decizia Curții de Apel Craiova este definitivă și nu poate fi atacată. Astfel, adopția Sorinei, fetița de 8 ani din Baia de Aramă, rămâne valabilă. Magistrații Curții de Apel Craiova au respins cererea procurorului general Bogdan Licu de revizuire a adopției internaționale. La judecătoria Slatina urmează să se judece însă săptămâna viitoare și ordonanța pentru a se decide dacă Sorina poate pleca din țară în Statele Unite împreună cu familia adoptivă. Totodată, secția pentru procurori în materie disciplinară a CSM a respins ieri solicitarea inspecției judiciare de suspendare a Mariei Pițurcă, procurorul care a luat-o cu forța pe Sorina ca să o ducă la familia sa adoptivă. Reamintim că familia Săcărin din Statele Unite a depus o plângere în instanță, prin care solicită despăgubiri statului român pentru tot prejudiciul creat și pentru faptul că pașaportul fetei a fost reținut de procurori, împiedicând-o pe aceasta să părăsească România. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Viorica Dăncilă este noul nume apărut în cursa pentru desemnarea candidaților la alegerile prezidențiale din toamnă. Premierul a confirmat într-un interviu că ar putea fi candidata PSD pentru Palatul Cotroceni, dacă partidul va decide acest lucru. Între timp, USR își alege candidatul la prezidențiale în acest weekend, iar PMP anunță că va avea candidat propriu la alegerile din noiembrie. Iulian Ochi. Premierul Viorica Dăncilă nu exclude să fie pe lista candidaților la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru DC News. Nu vreau să creadă că sunt un om laș. Dacă partidul îmi va cere acest lucru și va crede că este singura soluție, voi accepta ceea ce spune partidul. Dar în acest moment eu cred că este bine să avem un candidat și eu să sprijin acel candidat. Pe de altă parte, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat că nu ar fi sub nicio formă de acord ca PSD să arunce, acum citez, un iepure în cursa prezidențială sau un candidat fără șanse. Întrebată de o candidatură, aceasta a spus că nu știe momentan și nu poate anticipa. De cealaltă parte a scenei politice, președintele partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, este convins că PMP poate oferi, și acum citez, o surpriză plăcută la alegeri. Vrem să le oferim românilor o alternativă credibilă, un om politic pregătit. Un nume pentru cursa prezidențială este așteptat și de la Alianța USR Plus, varianta negociată urmând să fie anunțată în weekend, după congresul USR. O nouă condamnare definitivă pentru Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, a primit 10 ani de închisoare cu executare. Decizia Instanței Supreme este definitivă, transmite Ghiulfer Predescu. Condamnarea la 10 ani închisoare a fostului președinte al Consiliului Județean Constanța Nicușor Constantinescu este de fapt o reducere a pedepsei la 15 ani închisoare pe care o primise de la Curtea de Apel București în urmă cu 3 ani. Este dosarul în care procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea în judecată în 2014 a lui Nicușor Constantinescu, a fostului director al Regiei Județene de Drumuri și Poduri Constanța Adrian Gâmbuțeanu, care acum a primit 3 ani cu executare, și a altor 17 directori, funcționari publici din Consiliul Județean și agenți economici. Cu toții au fost cercetați pentru constituire de grup infracțional, abuz în serviciu sau complicitate la aceste infracțiuni. Prejudiciul pe care inculpații l-ar fi adus în dauna Consiliului Județean Constanța este de 30 de milioane de lei, iar în dauna statului de peste 1 milion de lei. Printre altele, inculpații erau acuzați de plăți ilegale pentru realizarea de perdele forestiere în 31 de localități din județul Constanța, fără ca acestea să fie executate în realitate, dar și de un caz precum Belina, în care un port turistic la Dunăre, care aparținea domeniului public al statului, a fost trecut ilegal în domeniul privat al comunei Oltina. Nicușor Constantinescu este la Poarta Albă, unde ispășește o condamnare la 5 ani închisoare în dosarul subfinanțării Centrului Militar Zonal, comasată cu condamnarea la alți 5 ani închisoare în dosarul retrocedărilor de terenuri. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. În Italia, procurorii au pornit o investigație privind acuzațiile potrivit cărora formațiunea politică a lui Matteo Salvini, Liga, a primit o finanțare ilegală din Federația Rusă. Verificăm situația pentru a vedea dacă a fost comisă vreo crimă, a declarat procurorul șef din Milano. Corectitudinea campaniei pentru alegerile europarlamentare a partidului Liga, condus de Matteo Salvini, este pusă sub semnul întrebării de o înregistrare obținută de o publicație online. Potrivit acesteia, cetățenii ruși ar fi negociat cu un apropiat al ministrului italian de interne o finanțare de 65 de milioane de dolari. Doi foști prim-ministri italieni îi cer lui Matteo Salvini să clarifice de urgență situația. Sonia Teodoriu. BuzzFeed News publică scriptul unei conversații de peste o oră care ar fi avut loc la hotelul Metropol în Moscova în octombrie anul trecut. La masa negocierilor ar fi fost colaboratorul apropiat al lui Salvini, Gianluca Savoini, trei cetățeni ruși și alți doi italieni. Din respectiva conversație reiese că rușii negociază transferul la 65 de milioane de dolari pentru partidul condus de Matteo Salvini, bani care ar proveni din afaceri cu petrolul rusesc. Publicația BuzzFeed nu a putut identifica cei trei ruși și ceilalți doi italieni și nici nu a putut preciza dacă acești bani au ajuns cu adevărat în Italia. Savoini a reacționat în presa italiană. Noi nu am luat niciodată niciun sfanț, nicio rublă, nicio finanțare. Vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat pentru France Press că va depune plângere, la fel cum a făcut de fiecare dată când o publicație a pretins că ia bani din Rusia. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Se anunță o zi răcoroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Norii acoperă zonele de munte și regiunile sud-estice, unde vor fi ploi de scurtă durată și trecător descărcări electrice și vijelii. O zi cu vreme frumoasă în capitală, cer variabil și o maximă de 27 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Luca e cu noi, știri din sport acum. Bună dimineața, Simona Halep va juca mâine finala turneului de la Wimbledon împotriva Serenei Williams. Este încântată că a reușit această performanță și spune că nu are nimic de pierdut. O senzație deosebită, un moment frumos pe care cu siguranță nu o să-l uit niciodată. Fiind prima finală la Wimbledon și un vis pe care mama mea l-a avut mereu, este un boost de energie, un boost de încredere și vreau doar să mă bucur de acest moment și mâine să resetez tot și să mă concentrez pe final. Nu m-am gândit cum o să joc, cu siguranță nu am nimic de pierdut. Vă spun asta cât se poate de sincer. O să încerc să dau tot ce am mai bun și să joc cât se poate de bine, să mă întrec pe mine. O să vedem ce va ieși. Simona a mai înfruntat-o de 10 ori până acum pe Serena Williams și a câștigat o singură dată în 2014 la Turneul Campioanelor. Americanca a mărturisit la conferința de presă de ieri că prin acea victorie Halep a câștigat respectul și de atunci a jucat de fiecare dată împotriva ei știind de ce poate fi în stare. Serena Williams o apreciază pe Simona și consideră că este într-un moment foarte bun. There's so many impressive things about her. Obviously her tenacity. Are atâtea calități. Mă impresionează tenacitatea ei, abilitatea ei de a deveni tot mai bună, modul în care reușește să găsească energie. Just can't underestimate her. She's like a little powerhouse. Nu o pot subestima, este o mică forță. A încheiat 2 ani ca numărul 1 mondial și simt că s-a întors și vrea să demonstreze că poate să ajungă din nou acolo. De când a revenit după ce a născut, Serena Williams a mai jucat 2 finale de Grand Slam anul trecut, ambele pierdute, la Wimbledon cu Angelique Kerber și la US Open cu Naomi Osaka. Ultima oară a învins-o pe Halep în optimile Open-ului Australiei la începutul anului. Simona este acum în mare formă, a pierdut un singur set la All England Club, iar ieri a învins-o în penultimul act pe Elina Svitolina fără drept de apel, scor 6-1-6-3. FCSB a câștigat cu 2-0 prima manșa întâlnirii cu Milsami Orhei din turul întâi preliminar al Europa League. Florin Tănase a reușit dubla în meciul jucat la Giurgiu, câte un gol în fiecare repriză. Roșialbaștri au rămas în 10 din minutul 72 după ce Lucian Filip a încasat două galbene în interval de doar 10 minute de când a fost introdus pe teren. Returul se va juca săptămâna viitoare în Republica Moldova. Tot ieri în aceeași fază a competiției, Universitatea Craiova a câștigat cu 3-2 în Azerbaijan cu Sabail. Oltenii au condus în permanență prin golurile marcate de Mateiu Bancu și Roman Doi. A fost prima victorie europeană a Craiovei după 26 de ani. Da, o să revenim în curând asupra subiectului Simona Halep. Acum vreau să vă mai spun că n-am mai avut timp la sport. Despre Yannis Hagi se pare că va semna astăzi cu echipa belgiană Genk. Ok. Și o veste foarte bună, sincer îți spun. De ce? Eu consider că e alegerea cea mai înțeleaptă. Tu ai teoria asta că nu trebuie să ajungă la echipe prea mari, că, da, că nu joacă, e mai bine la echipe mai mici. Nu că nu trebuie, e riscul foarte mare. Uh-huh. Acolo e 50-50. Ori îți iese și e senzațional, ori dacă nu iese... Stai pe adică bar. Am văzut foarte mulți puști care s-au dus la ei, nu români, de toate națiile, care s-au dus la echipe mari, au ratat acolo și pe urmă n-au mai reușit să revină niciodată la un nivel atât de înalt, pentru că așa merge treaba. Odată ce ajungi, de exemplu, la Real Madrid, dacă nu confirmi tu din prima, e greu de crezut. Pe urmă poți să joci foarte bine 2-3 ani legați la un moment dat, nu prea mai ajungi încă o dată la nivelul ăla. Așa, o carieră construită înțelept de tatălui, de... În ce ligă e Genk acum? Știm? E Genk. În ce... E campioana Belgiei. Aha. Deci nu e o echipă chiar mică. A, nu? Sigur. Uh-huh. Și Hagi cred că știe foarte bine. Hagi e el bătrân, da. La zici tu că e matur, nu mai bătrân. Bine. Și oricum e mai bine decât Spartak Moscova. S-a vehiculat în ultima perioadă insistent și numele Spartak Moscova. Sigur, au fost și toate alea, Barcelona, Sevilla, Lolouri. Înțeleg că și Mircea Lucescu a recomandat să nu se ducă în Rusia. Da, ne-a mers, a zis am văzut din serios. Bine, domnul Lucescu cunoaște foarte bine rigorile campionatului rusesc, știe ce vorbește. Bine, a ieșit acolo o mică discuție, mă rog. Dar campionatul Rusiei e un campionat greu pentru că sunt deplasări foarte lungi, e greu să te adaptezi, nu se vorbește o limbă de circulație internațională, acolo e nasol. Da, uite așa înveți rusa. Da. Poate că e mai bine. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ne-am gândit că Luca nu prea a avut treabă în dimineața asta, să lăsăm să aleagă și prima piesă din program. Zic. Da, măi, și am ales Les Elefants Bizar, nu mă opri și sper ca Simona să nu se oprească. Ai prins-o? Asta era șmecheria. Știi că vin și la live pe plajă. Da, da. În prima seară. Da, îmi plac de mor.